sobie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. I znowu sukces Małgorzaty Szumowskiej. W Berlinie jej film Twarz został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. Zarzuty dla 8 obcokrajowców zatrzymanych w Zgierzu w Łódzkiem. Mężczyźni mieli zaatakować policjantów. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego trwa kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Film Małgorzaty Szumowskiej, Twarz, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu filmowym w Berlinie. To współczesna baśń o człowieku, który stracił w wypadku twarz i po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości. Mieszkający tam ludzie jednak nie wiedzą jak go traktować i staje się on dla nich kimś obcym. To drugi Srebrny Niedźwiedź przyznany Małgorzacie Szumowskiej na festiwalu w Berlinie. W 2015 roku została nim nagrodzona za reżyserię filmu Bady Ciało. Zarzuty czynnej napaści na policjantów przedstawiono 8 z 13 obcokrajowców zatrzymanym w Zgierzu w Łódzkiem. Ukraińcy i Gruzini zaatakowali funkcjonariuszy podczas interwencji patrolu w nocy z czwartku na piątek. Policjanci musieli użyć broni. Grozi im do 10 lat więzienia. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa kolejny koncert z cyklu Polskiego Radia To, co najpiękniejsze. Na scenie w pierwszej części wystąpili artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017. Koncert poprowadził dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki, Piotr Stelmach. Przypominamy sobie fantastyczną trasę Męskie Granie 2017 i finał tych koncertów. Proszę Państwa, Męskie Granie Orkiestra 2017 przed Państwem. Tomasz Organek, kierownik muzyczny zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017. Dla mnie to jest duże przeżycie, bo ja nigdy nie grałem tutaj. Oczywiście bywałem tutaj na koncertach, ale to jest takie majestatyczne i mogłoby się wydawać, że miejsce nie przynależne muzyce rockowej czy rozrywkowej, ale przecież muzyka jest jedna, więc ja myślę, że należy łączyć i muzykę, i publiczności. Michał Kowalonek jestem, zespoły Snowman i Mysłowic. Wystarczyło kilka prób wspólnych i okazało się, że jednak muzyka jest językiem wszechświata, że w każdej chwili z każdym łapiemy kontakt wzrokowy, płyną dźwięki. To nie jest trudne. W pierwszej części koncertu wystąpili m.in. Tomasz Organek, Monika Brodka i Piotr Rogucki. Z kolei w drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy prezentuje suite na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza. Koncerty To, co najpiękniejsze odbywają się raz na kwartał. Ideą cyklu jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, a także promocja Polskiej Orkiestry Radiowej, będącej obecnie jedyną orkiestrą w strukturach radia publicznego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. 200 lat po pierwszym publicznym występie młodego Fryderyka Chopina w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, dokładnie w tym samym miejscu, odbywa się koncert, który upamiętnia to wydarzenie. Koncert rozpoczęło przemówienie prezydenta i występ 10-letniego Maksymiliana Manickiego, który zaprezentował poloneza G-moll. Spotykamy się w 200. rocznicę tego wydarzenia, które o 100 lat poprzedziło odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jestem przekonany, że były one ze sobą związane poprzez osobę i twórczość właśnie Fryderyka Chopina. Być może nie byłoby 1918 roku, gdyby nie muzyka Chopina, gdyby nie to, że także poza granicami umiał mobilizować Polaków do tego, by wierzyć w to, że ojczyzna wróci na mapę. Po raz pierwszy w historii Pałacu Prezydenckiego artyści grają na fortepianie marki Erhard z 1858 roku. W programie wieczoru znajdują się utwory Fryderyka Chopina, ale również Ludwika van Beethovena czy Franza Schuberta. Koncert transmituje program drugi Polskiego Radia. A teraz w studiu Jan Kałucki i czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krakowia remisuje z Legią Warszawa 0-0 w ostatnim sobotnim meczu Lotto Ekstraklasy. W Krakowie w tej chwili jest 35. minuta, a w zakończonych spotkaniach Brugbet Termalika Nieciecza wygrał z Sandecją Nowy Sącz 1-0, a Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 2-1. Dzięki temu zwycięstwu portowcy nie są już na ostatnim miejscu w tabeli. A za granicą Monako Kamila Glika zremisowało z Tuluzą 3-3, Swansea Łukasza Fabiańskiego przegrało z Brighton aż 1-4, a West Bromwich Albion Grzegorza Krychowiaka uległo Huddersfield 1-2. Dużo działo się też w Niemczech. Hamburger SV przegrał z Werderem Brema 0-1 i jedną nogą jest już poza Bundesligą. Jest to o tyle istotne, bo drużyna z Hamburga nigdy nie spadła z najwyższej klasy rozgrywek. Natomiast Bayern Monachium zremisował z Hertą Berlin 0-0. Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, który po ostatnim gwizdku zaprzeczył pogłoskom, że w lecie miałby opuścić niemiecki klub i przenieść się do Realu Madryt. A w lidze siatkarzy koniec zwycięskiej passy Onico Warszawa. Stołeczna drużyna po 13 wygranych z rzędu dziś musiała uznać wyższość BPTS-owi Bielsko-Biała. Warszawianie przegrali 1-3. W innych meczach Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Łuczniczkę Bydgoszcz 3-1, a Jastrzębski Węgiel wygrał z AZS-em Olsztyn 3-0. Warto jednak zaznaczyć, że ekipa z Jastrzębia Zdroju musiała się porządnie napocić. Pierwszego seta wygrała do 34, drugiego do 20, a trzeciego do 24. Podobnych emocji dostarczyli nam też szczypiorniści PGE Vive Kielce, którzy w meczu Ligi Mistrzów wygrali z THW Kiel 1 bramką, 30-29. Zdaniem Krzysztofa Lijewskiego bohaterem spotkania jest bramkarz Vive Sławomir Szmal. Udało się, walczyliśmy od początku do końca, były przestoje, były troszeczkę momenty gorszej gry, ale summa summarum wygraliśmy, bo nam bardziej chyba zależało niż przeciwnikom. Byliśmy pewni, talent zawsze mówi, że gra się do końca i trzeba wierzyć w sukces do ostatniego gwizdka. Gospodarze rzucili wszystko, co mieli najlepsze, a my mieliśmy Sławka Szmala. W tabeli grupy B drużyna z Kielc zajmuje 5. miejsce i na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo FC Barcelona gra z Chironą. W tej chwili jest 18. minuta, na tablicy wyników 1-1. Kolejny sport w trójce o 20:00. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A w nocy będzie mroźno, od minus 9 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do minus 17 w Suwałkach. Jutro niewiele cieplej, od minus 3 w Szczecinie i Gorzowie do minus 13 w Suwałkach. Śnieg spadnie nad morzem i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reprezentacja Warszawy. Marek Napiórkowski i Sławomir Kurkiewicz. Reprezentacja Nowego Jorku. Manuel Valera i Clarence Penn. Spotkali się 13 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jako kwartet Marka Napiórkowskiego, by zagrać znakomite utwory z jego najnowszej płyty. Transmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Nie zasnę bez ciebie już. Nowy album zespołu Omen. Co mnie tutaj trzyma? Tylko ty. Wyjątkowe rockowe brzmienia i nastrojowe utwory. Ja wiem, tylko ty wiesz to, że gdzie chowają się sny. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Strange ideas. Do you agree with me? trying to do. Strange idea. Listen to the example. Tytuł utworu The Young Dude każe się domyślać, że bohaterem tej piosenki, utworu z płyty Fiodor Igora Pudło jest David Bowie. A numer 3, Ostrożnie z siekierką, też coś nam nasuwa. Jest na tym albumie jeszcze otwierający utwór White Nights, White Heat, jest Power to the Demons. Pewnie będziemy do niej częściej sięgać. Za chwilę kolejny fragment rozmowy z Richardem Russellem, autorem projektu, bo to więcej niż tylko płyta, Everything is Recorded. W nastrój wprowadzi nas Bobby Womack. There's a heartbeat, there's a dream inside, a new day, make it come alive. The dawn will come, the sun will rise, hope returns as fear subsides. Time will heal and seasons change. We'll

all these words. No, they can't express pain. It's like my life and not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. To było tak. Zanim zaczęliśmy rozmowę, Richard Lassell powiedział mi, że trochę tu pusto w tym moim studio, ponieważ wwiozłem bardzo dużo rzeczy do sali, gdzie odbywamy próby przed koncertem promocyjnym Everything is Recorded, więc nie ma dywanów i paru innych rzeczy. Ja wiedziałem, że Richard Lassell osobiście w ogrodzie tuż obok swojego studia pomalował na żółto 100 okładek próbnych tłoczeń albumu Everything is Recorded, które potem rozesłał do różnych zainteresowanych. Połączyłem te dwa fakty i zapytałem, czy można znaleźć w tym nić wspólną, w tym przenoszeniu własnego dobytku, zabrania ze sobą na przykład ulubionego dywanu na próby i malowania własnoręcznie okładek. Oto co odpowiedział. I think if you've got an artistic temperament, you've got the potential to achieve some great things, but it's not the easiest thing to have that. Whereas I think if you have a more moderate temperament, maybe less artistic, you might well have a slightly easier journey through life, right? Where maybe less happens, but that might be easier. And I mean, both of these types of temperament, you know, there's pros and cons. I mean, the world needs to be made up of both, right, I guess. But I think, like, if you have got that kind of temperament and you're surrounded by people with that kind of temperament, then you've got to deal with it in a certain way. And you've got to respect it, and you've got to nurture it and accept it. So I think that's where, to come back to your question, I think that's where these details come in. And, you know, the hand painting of the test persons, that is, for me, that's like, that's a way of finishing the job. You know, it's like mixing the record is really, really important. But I'm more visual than that. I want there to be something there. And in some ways, though, when you've done that, it's nice to actually take control over that and do it somewhat collaboratively. It's quite a kind of communal experience. Make those test pressings, paint those sleeves, artwork those sleeves. And you're done. You know? What happens after that's out of your control. And then you can wash your hands after painting. It's true. And you're done. You know? And then you can make something else. So that, for me, but the attention to detail that requires is immense, but it's like you're putting some extra kind of love and care into it before it, you know, goes out into the world, right? And yeah, I think that's the same with the rugs. And, you know, I got a really nice chair that goes there, so that's that, you know, because we're going to be in there like four very, very long days and nights of trying to get this show worked out. So yeah. Jeśli masz artystyczny temperament, masz też potencjał zrobienia wielkich rzeczy, ale to nie łatwa przypadłość. Jeśli twój temperament jest bardziej umiarkowany, masz pewnie łatwiejszą podróż przez życie. Może mniej się dzieje, ale jest łatwiej. Te dwa rodzaje natury mają swoje za i przeciw. Świat potrzebuje, jak myślę, obydwu. Jeśli jednak masz temperament artysty i wokół siebie podobnych ludzi, powinieneś go szanować i pielęgnować. Wracając do twojego pytania, tu pojawiają się takie szczegóły. Ręcznie pomalowanie próbnych tłoczeń płyty to dla mnie skończenie, wykończenie pracy. Miksowanie płyty jest bardzo istotne, ale ja myślę też wizualnie. Chcę mieć coś fizycznie namacalnego. To fajnie wziąć ten aspekt w swoje ręce, zrobić coś samemu jako część wspólnego przedsięwzięcia. I wtedy skończyłeś już naprawdę pracę nad tym projektem. To, co dzieje się później, jest już poza twoją kontrolą. Możesz umyć ręce, jak malarz. Tak. I możesz zabrać się na przykład za coś innego. To pilnowanie każdego najdrobniejszego szczegółu, wkładanie w pracę troski i uczucia, zanim pokażesz to światu. Tak. Tak samo jest z tymi dywanami i moim ulubionym krzesłem, które tam pojechało. Przecież będziemy tam spędzać dni i noce, przygotowując ten koncert. Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you have? Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, apathy is worthless. Time when I'm alone, yeah. There'll be a time when you see the glory and everything before me.

Ktoś bardzo przytomnie mailowo zauważył, że mamy nową, piękną płytę na niedzielne poranki, bo jest taka kategoria muzyki. Zgadzam się w całej rozciągłości, choć muszę powiedzieć, że nie tylko na niedzielne poranki. Za chwilę ktoś, kto już bardzo dużo nagadał się w liście osobistej jakiś czas temu, ale ponieważ jest niepoprawnym gadułą, postanowił coś dodać. 13, 14 i 15 lipca to tegoroczny festiwal w Jarocinie, którego twarzą jest John Lydon. Nie mogłem nie zapytać go w czasie rozmowy o jego najważniejszy projekt, który ma już kilkadziesiąt lat. Jakby nie było, czyli Peel. I believe your real musical love is the project that you've been doing on and off for all these years, which is Peel. Public image is the more honest approach, yes. I mean, the Sex Pistols was a fantastic beginning, and I absolutely declared what my policies in the world would be, and I've more than emphasized that through public image. I will always remain independent of everything and anyone. I will not allow myself to be co-opted into any political group or any kind of musical category or anything at all, because as long as I live, I want to experience everything that this world has to offer. And as far as I know, the air is still free. It's polluted, but it's free. And so I live on air. It's probably free because it's polluted. Well, there'll be a charge on it at some point in the future. So I enjoy the libraries, I enjoy reading, I enjoy film work, and I enjoy just about everybody's musical aspect. What I don't like, though, is people expecting me to sound like somebody else, because I cannot. I can only express things through my own opinion, which is based on research and experience. Tak, Peel. Sex Pistols to był fantastyczny początek. Wtedy zadeklarowałem światu, co jest dla mnie ważne. Public Image Limited było więcej niż rozwinięciem tej samej ideologii. Ideologia brzmi: chcę być niezależny od wszystkich i od wszystkiego. Nigdy nie dam się wciągnąć w żadną politykę, nigdy nie dam się wciągnąć w kategoryzowanie mojej muzyki. Jak długo żyję, chcę czerpać ze wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. Na przykład powietrze wciąż jest za darmo. Trochę zanieczyszczone, ale za darmo. Tu pozwoliłem sobie wtrącić, że może dlatego jest za darmo, że jest zanieczyszczone. I wtedy mądry John powiedział, że na pewno niedługo będziemy i za to płacić. A w międzyczasie cieszę się wszystkim, co wokół. Na przykład bibliotekami, na przykład czytaniem, na przykład pracą filmową i tak naprawdę muzyką tworzoną przez prawie wszystkich. Nie lubię, jeżeli ktoś spodziewa się, że będę brzmiał jak ktoś inny. A mogę wypowiadać się tylko we własnym imieniu jako ja sam. A to wszystko oparte jest na znakomitym researchu i bardzo dużym doświadczeniu. Powiedział John Lydon, ambasador i twarz Jarocina 2018. Salt water, the saline breeze of tears and the years and the reasons for being here and those bristled bastards that would rush me. Down. Przypomnijmy, że John Lydon ze swoim Public Image Limited nie tylko zagra koncert w Jarocinie, ale też będzie miał swoją wystawę i w ogóle będzie obecny. Jeżeli chodzi o Jarocin, zakończyły się już zgłoszenia do jarocińskich rytmów młodych. Na stronie festiwalu są wszystkie zespoły, na które będzie można głosować. Na razie jury wybierze spośród nich 50, które przejdą właśnie do tego etapu głosowania, a głosowanie zacznie się 2 dnia marca, punktualnie o północy. A potem będą 4 koncerty eliminacyjne. Pierwsze 3, 17 marca, 14 kwietnia i 12 maja odbędą się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, potem jeszcze jeden już w Jarocinie 9 czerwca. Na eliminacyjne koncerty serdecznie zapraszamy. Będziemy na bieżąco informować, co tam się dzieje. A festiwal, przypomnę, między 13 a 15 dniem lipca tego roku. Jeżeli chodzi o headlinerów, zespoły i wykonawców, jeszcze musimy chwilę poczekać, ale wszystko pojawia się na stronie festiwalu, który jest, ma najprostszy adres na świecie, jarocinfestiwal.pl, na bieżąco. A teraz niespodzianka. Ola Schmidt, która była gościem listy osobistej jakiś czas temu, przysłała nam nagranie z koncertu, na którym bardzo chciałem być, ale minąłem się ze swoim londyńskim pobytem o kilka dni. Jeżeli dobrze pamiętam, to był 16 dzień lutego w Old Church.